एपी मित्रा 1927 से 2007 प्रोफेसर अशेष प्रसाद मित्रा ने आयनोस्फीयर और मौसम बदलाव के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया। उन्होंने अपने गुरु प्रोफेसर शिशिर कुमार मित्रा FRS के क्षेत्र में शोध कार्य को दक्षता से आगे बढ़ाया। एपी मित्रा का जन्म 21 जनवरी 1927 में कलकत्ता में हुआ। इसी शहर में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उनके पिता एक स्कूली शिक्षक थे जिनसे उन्होंने शिक्षा और अनुशासन के उच्च मूल्य ग्रहण किए। बचपन के इन मूल्यों का मित्रा ने पोषण किया और उन्हें आजीवन अपनाया। पढ़ाई में तेज होने के कारण वो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आते। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MSc की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने प्रोफेसर SK मित्रा FRS की प्रयोगशाला में काम प्रारंभ किया। प्रोफेसर मित्रा ने आयनोस्फीयर के क्षेत्र में अग्रणी शोध कार्य किया। प्रोफेसर मित्रा ने आयनोस्फीयर के क्षेत्र में अग्रणी शोध कार्य किया था। 1954 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से DPhil समाप्त करने के बाद मित्रा ने दिल्ली स्थित नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी NPL में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने रेडियो विज्ञान का एक नया विभाग शुरू किया और उसके साथ अंत तक बहुत करीबी से जुड़े रहे। रेडियो विज्ञान का विकास बहुत हद तक आयनोस्फीयर के अध्ययन से जुड़ा था। आयनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी वातावरण का वो क्षेत्र है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर वापस भेजता है। इसी वजह से पृथ्वी की गोल सतह पर रेडियो संचार संभव हो पाता है। रॉकेटों के आगमन से पहले इस ऊपरी वातावरण तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम था। आयनोस्फीयर के बारे में हम जो कुछ थोड़ा बहुत जानते थे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी और पृथ्वी पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा ही संभव हो पाया था। प्रोफेसर SK मित्रा ने भारत में आयनोस्फीयर शोध कार्य की नींव रखी। प्रोफेसर AP मित्रा ने इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। आयनोस्फीयर पर शोध कार्य हमेशा उस काल में उपलब्ध तकनीकों पर निर्भर रहा है। 60 के दशक में इस ऊपरी वातावरण की जांच परख रॉकेटों के साथ भेजे उपकरणों के जरिए की गई। 70 के दशक में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो किरणों द्वारा इस क्षेत्र का अध्ययन किया गया। 80 के दशक में हीलियम के गुब्बारों और रॉकेट्स के जरिए इस ऊपरी क्षेत्र के बारे में तमाम जानकारी एकत्र की गई। 90 के दशक में सैटेलाइट और रडार के जरिए पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर ऊपर के क्षेत्र का अध्ययन हुआ। इसमें उस क्षेत्र के भौतिक गुणधर्म, घनत्व और तापमान के साथ साथ अन्य बहुत से मापदंडों का अध्ययन हुआ। इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर 1957-58 और इंटरनेशनल क्वाइट सन ईयर 1964-65 में मित्रा ही भारतीय टीम के प्रेरक शक्ति थे। 1970 में मित्रा ने ट्रोपोस्फीयर के क्षेत्र में रेडियो शोध कार्य का प्रारंभ किया जिसमें भारत की रेडियो संचार क्षमता को बहुत लाभ पहुंचा। उन्होंने इंटरनेशनल रेडियो एंड जियोफिजिकल वार्निंग सेंटर की स्थापना की जिससे कि भारत समेत मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में संभावित भूकंपों की जानकारी पहले से ही मिल जाए। उन्होंने इसी तरह रेडियो फ्लेयर डिटेक्शन सेंटर भी स्थापित किया। मित्रा एक विलक्षण वैज्ञानिक के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। इन दोनों गुणों और उनके दृढ़ निर्णयों के कारण 1982 से 86 में NPL के निदेशक और 1986 से 91 तक CSIR के डायरेक्टर जनरल के पद उन्होंने प्रभावी तरीके से बिताए। वो एशियाई क्षेत्र में मानसून स्टडी प्रोग्राम के प्रमुख भारतीय संचालक थे। 90 के दशक में मनुष्य की क्रियाओं द्वारा दुनिया के पर्यावरण में आई बदल के अध्ययन पर मित्रा का प्रमुख बल रहा। ओजोन परत, वातावरण का रसायन शास्त्र और भारत में ग्रीन हाउस गैसों को मापने के उनके अद्वितीय शोध कार्य का अंतरराष्ट्रीय असर हुआ। 1990 के शुरू में US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने आरोप लगाया कि भारत में धान के खेतों से 38.4 मिलियन टन मीथेन गैस निकलती है जो पृथ्वी के तापमान के बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। मित्रा ने इसे सफेद झूठ बताया और अपने ठोस वैज्ञानिक अध्ययन से दिखाया कि भारतीय धान के खेतों से केवल 4 मिलियन टन ही मीथेन निकलती है और सच्चाई यह है कि पश्चिम के देश प्रति व्यक्ति भारत की तुलना में 9 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा करते हैं। उन्होंने भारत को कोयला जलने और दुकानों, घरों से लगे जनरेटरों और कृषि उत्पादन से लगे डीजल इंजनों द्वारा पैदा प्रदूषण से भी आगाह किया। वो पर्यावरण से जुड़ी राजनीति के अच्छे वैज्ञानिक शोध से चुनौती देना चाहते थे। उनके अनुसार विदेशी धन के काम करने वाली बहुत सी संस्थाएं वैज्ञानिक शोध को अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के लिए तोड़ती मरोड़ती थी। उनकी प्रबल इच्छा थी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC के तत्वाधान में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा हो जो इन देशों में होने वाले प्रदूषण और मौसमी बदल की प्रामाणिक जानकारी एकत्रित करे और भारत इसकी स्थापना की अगुवाई करे। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मौसम संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने का उन्होंने सुझाव दिया। इस शोध कार्य में मित्रा भारतीय सेना को भी शामिल करना चाहते थे क्योंकि सेना पूर्वी हिमालय के ऊंचाई पर स्थित उन क्षेत्रों में काम करती थी जहां वैज्ञानिक नहीं जाते थे। उनका पक्का विश्वास था कि अच्छी नीतियों के लिए सही और उच्च कोटि की जानकारी अनिवार्य थी। उनके अनुसार इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC अपने शोध में बहुत पीछे था। वो चाहते थे कि भारत प्रदूषण और गैस निकासी पर खुद ठोस शोध कार्य करे और मौसम बदलाव के मुद्दे पर उपयुक्त नीतियां बनाए। 1999 मित्रा ने भारत 1999 में मित्रा ने भारत, यूरोप, मालदीव और अमेरिका के 200 से भी अधिक वैज्ञानिकों के साथ मिलकर 6 हफ्ते का एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक अध्ययन किया। इसमें उन्होंने हवा में एरोसोल के बहुत सूक्ष्म कणों का मौसम पर पड़े प्रभाव को समझा। मित्रा दुनिया के उन 3 अग्रणी वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने इंडियन ओशियन एक्सपेरिमेंट INDOEX में भाग लिया। इस प्रयोग को भारतीय महासागर में किया गया जहां पर अंटार्कटिक से आई शुद्ध हवा भारतीय महाद्वीप से आई प्रदूषित हवा से मिलती थी। भारतीय महासागर इस अनूठे प्रयोग के अध्ययन की एक विशाल प्रयोगशाला बनी। वैज्ञानिकों को भारत के क्षेत्रफल से 7 गुना बड़ी एक गहरी धुंध उत्तरी भारतीय महासागर में दिखाई पड़ी। इस धुंध से बादलों के बनने और वर्षा की मात्रा पर गंभीर परिणाम हो सकते थे। मित्रा ने चेतावनी दी थी कि एरोसोल के सूक्ष्म कणों से वर्षा और कृषि उपज पर प्रभाव पड़ सकता है और दमा बढ़ सकता है। मित्रा ने पानी के संरक्षण पर विशेष बल दिया और भविष्य में देशों के बीच पानी को लेकर युद्ध होने की संभावना से इनकार नहीं किया। वो कम वर्षा वाले इलाकों में अधिक पानी चूसने वाली गन्ने जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने वाली संकीर्ण नीतियों के कड़े आलोचक थे। उन्होंने 200 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र के साथ साथ कई पुस्तकें लिखी या उनका संपादन किया। इनमें से कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें हैं, एडवांसेस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन 1969 संपादित, आइनोस्फेरिक इफेक्ट्स ऑफ सोलर फ्लेयर्स, ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन एटमोस्फियर। वो कई वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं के संपादन मंडल के सदस्य भी थे, जैसे जर्नल ऑफ एटमोस्फेरिक एंड टेरिस्ट्रियल फिजिक्स, स्पेस साइंस रिव्यूज, इंडियन जर्नल ऑफ रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स और मौसम। मित्रा को बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें भौतिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1986 और 1989 में पद्म भूषण शामिल थे। 1988 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो मनोनीत किया गया। वो कई अन्य प्रतिष्ठित विज्ञान अकादमियों के सदस्य भी थे। मित्रा ने स्वतंत्र भारत में विज्ञान द्वारा विकास के सपने को जिया। उनका देहांत 81 वर्ष की आयु में दिल्ली में 3 सितंबर 2007 को हुआ। वो अपने पीछे पत्नी सुनंदा, 2 बेटियां और 2 नातियां छोड़ गए।